Luka, pigin jani ya. Lanin pend, gesu don kuwa giliko dogunni. Kichuweni kipuande unini. Ojadenye lekani, kitie piaro, kebi yuwa sake. Kitie bilubu gabi yudam siga ni yendo. Ode mwandi, keba bandi yuantie gesu. Ama wankwa mama, kekunulugumo nanyaba. Waden fri, ke la gesu. Lani, oden sani, ke galiga, ke done ya tibu yisi komori. Ke obale gesu. Kelma oden batake, ke pende lankane. Gesu nden pundi lekane. Oden yar ke jiro, ke yeri. Sake, yiri ton toni kelma li tieti lari, mintunde adempo dinla. Oden gale ke jiri, ke ga o chongu, lele pa mali. Bin bukul den la lan ke yem ndi kitwa o jona gadi ke bankani o tarbiyadu dano sake den ser o dir nen twar ke yero chamba diri mba pa lora mpiam bogarma nya den jambi yo ke gao kani bon le bamo mba gwono la fikrimina gesu den yero me fama kwa kuna diguni dinla kelma onne mokotie abalanga ma pol huanu kelma o jabi jochwa ke ba lingi ku go fabi yabin yare bende bende kengla mama gesu ko don puwa me pangam kelma o de nagan len Jerusalem ke bin ba tama ke o tien diem ba dogre lan yonu liga lan ya po o den yer o barja den ger ya dogun fok ke ba jeli bali ku go ak pen har ke o da gari o den yini ona chembi siga bom piga ke teni ba wula ku japena piga ki yeri ba ya tondi mani hal min ba kuwa ki penna amma odogni ya ba den nano ki yuan ki son opoli bi tondi ba ke bamban yeri ti bua ya jan tena in ya dieti to den dino obar jo yeni li bari ko kuwa ki penu odogni odon yini bina chemba ya ba ke odon teni iligi yeri ki ba bandi banden kwendi kiba yala oni kyalo de twa ke yir ndano awula ku japien li twani tinwaru wula ku japiena piga obaro yeni den yero len hani na ken hamo aten kan firki duga apo libon walin ni lanwan dina libale han ya die do kyam piga ona ken lelo de twa ke yir ndano awula ku japien li kwanti nyuari wula ku japiena mu ko chamba den yero ndine aboko li bali han ya die do chemi mu na chen to moko den twa ke yir ndano ga awula ku japien nden gbini li di chabli ni kibli nden je ha kalma apya ku mamnga atani han ka bri yala ti yende han ka bri yala obaro den yero ona chen biaronda nkoha amakelinni adan banken tie yanlo mpiak mamga kitani min ka bri yala duko yen min ka buri yala be nanten ke ha de bri ligi kulig diogunni kangwa pama min be ga yile ni tinwar lani odan yere ya ben yele kan gamban o kan du wula ku japien yeni kiten yuan pia wula ku japena pig yeni idan kwa ke yero tidano o pia wula ku japena pig no o den kwa ke yere wana ye imo moni ke be papa ke puni yuan pia kuri ama yuan ka pia de ba ka o kani ba wan pia yala nyi balim ba mo ban ya ban ka de mbuan ni den libar yen tuan ba mani tu pa ban nin tuan yesu de mar la mam o den galiga ke do ke cha Jerusalem wande nagde bete fage lembetene ya dubla kuku olifie tiri juwari odon sono ngwar kaba siga bilie ki yerba so man ke geri ya dubega nye liganna ya ba kwalie ne ya yugunu iba le ya humbi sagli ke obada janli kelilwo yilloti li mani ki chwanna nlo ya yeryi benten ke yiloto yin yero manda ti danon bwao beton mi yen den ger ke ban so ke le kulti nan gesu mi yerbe ma ban den lot lungum bisagri ya yugnu le dam den yerba. ben teni ka yi lotli humbi saalna bedon gwa kiyir tidano mbuawo lan bedon tuano jesu kan to look man ne pe pati opo kiten ke jesu jaxna jesu den jaxe ke swagliga ke bin ne lar bi tiyar gusanun ni wande nan jerusalem ke gi olifia tire juwal on war ka ya bin jaba den ye leni le pamal Kepane kepada ucianu kerma, bangla ya bangkiam purpo, bedentu. Ucianu seledi oparo, yuan fendi wano dia dihelini. Mian tuan maya yetam purpo, ucianu maya yetam purpo bangla dipiari. Ama, pasien mba bitiamba, ya bedenye kunir gusiga, denye Yesu. Jamba, kule na warka basio. Yesu dongwa ke yerba. Wali. Ya shoni atana ba pani Yesu ngode nar Jerusalem ko pouri tilaw o don bour upo kiye amoko ya be ben din la dar ya bon la mbarteni hamba mi yan duama ama mola nan duare anunipo fala dana ba chuapo ayi balmba ba kwali nari kilin ki chemna ki baha ki bonna fin udo yeni leni anib kuri ke muri adena ke kan ha batan yene yamma li yalpo lankul ba tieni kelma ha den ban utienu den chua ba fa ba ya yugunu yesu don kwa utien jogu lworun ni ke deri ke nyen ya ba kwari ke chua ba utian ke yeri njogu ba tieri jan tieri ama yim wani tani ke tikwa akon chona ku kanu dar kuri Yesu dem bang binneba utien diogunni buko parkiam yudamba len lebal mam bang kaba leni bi yudamba den lingi ke bakpo ama badan ban bamba ga mama ke kpo kerma binneba kuri den keng o mama len lifangal bonkianla